میں اللہ کی تعریف بھی چھپی ہے کہ کوئی غیر نہیں, لا الہ, کوئی الہ نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. جب انسان کے گردے میں تکلیف ہوتی ہے نا, پیشاب بند ہو جاتا ہے, کینسر ہوتا ہے, بلڈ کینسر ہوتا ہے, حضرت کے پاس کتنے کیسی کیسی بیماریاں آتی ہیں, اور تو اس وقت پھر اللہ یاد آتا ہے. اس لیے اذکر اللہ فی الرخاء, تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو, یذکرکم فی الشدہ, تو جب کوئی پریشانی مصیبت آئے گی تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تو اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دیکھیے, ایک آدمی تھا سنم سنم, لڑکی کو پاگل ہوا تھا, لڑکی کے پیچھے سمد نکل گیا اس کے منہ سے, سمد, اللہ سمد ہے, اللہ بے نیاز ہے, اور آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں. اسی طرح ایک شخص جو ہے, اس نے کروٹ لی اور غلطی سے اس کے ایسے ہی انجانے میں نکل گیا اللہ اللہ, ان کروٹ لیتے وقت اللہ نکل گیا اس کے منہ سے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا حضرت والا فرماتا ہے, اس نے ایک دفعہ بھی محبت سے اللہ کا نام لے لیا تو میرا تو یہ ایمان ہے اللہ کو جہنم میں لے کے نہیں ڈالیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں, ایسے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پہلے لا الہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد اللہ اللہ کر لیں گے. مستورات بھی, خواتین بھی یہ والا ذکر کر سکتی ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. خواتین صرف سن لیں, اگر بہت زیادہ اللہ کی محبت کا جوش ہو تو حضرت والا نے فرمایا 10 دفعہ ذکر کر لیں. زیادہ اللہ اللہ کا ذکر یہ والا نہ کرے, اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لے. مرد حضرات جو ہے 100 دفعہ روزانہ اللہ اللہ کا نام اس طرح عاشقانہ لیں گے تو اللہ کی محبت خود بخود محسوس ہوگی, باقاعدہ چوٹ لگے گی. اگر صبح فجر کے بعد الارم بنا کے سوئیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیں, 100 دفعہ کر لیں, چاہے 50 دفعہ کر لیں, چاہے 10 دفعہ ہی کر لیجیے, انشاءاللہ پورے دن اس کا نور محسوس ہوتا ہے. باقاعدہ جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے, دل میں نور آئے گا, پھر احساس ہوگا یار میں تو مجھے توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے, زندگی میں کیسے گزار رہا ہوں. ابھی حضرت والا شاہ فیروز احمد صاحب کا تو مالیہ کے پاس صبح بیٹھا ہوا تھا, حضرت کے ساتھ ہی کھانا کھایا, سنیے گا بات اور سے. تو بڑی بڑی پوسٹ والے صاحب آئے تھے, بحریہ کے کوئی بڑے آئے تھے, بحریہ ہے نا آج کل, یہ بڑا سودا مچا ہوا ہے اس کو دیکھو بحریہ ٹاؤن, تو وہ اس کا سودا مچا, اس کے بھی بڑے آئے تھے, بڑی ماشاء اللہ. مگر کی ایک خاص بات تھی, مولانا صاحبان محمود صاحب جسے ہمارے شیخ جہاں بیت المکرم میں آتے ہیں, بہت بڑے اللہ والے, ان کی نظر ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی. داڑھی تو خشکشی تھی, میں نے بتایا تھا ان کی نظریں میرے اوپر پڑی ہیں تو اس کا ابھی تک مجھے مزہ آتا ہے. ان کا بیٹا حافظ بنا ہوا ہے اور دوسرے اور بھی بیٹے آئے تھے, یعنی ان کو اللہ والوں سے بڑی محبت تھی. ہمارے شیخ سے ملنے آئے تھے ماشاء اللہ, حضرت نے ان کو کھانا کھلایا, اپنے پاس بٹھایا, اللہ والے تو سب سے محبت کرتے ہیں. تو وہ بتایا تھا کہ جو بول رہے تھے کہ حضرت والا میں پوری دنیا میں گھوموں, بڑی بڑی کمپنی سب چیزیں دیکھی, مگر سکون صرف یہیں پایا. اور پھر حضرت نے میرا تعارف کرایا, دیکھو انجینئر ہے, انجینئر ہو کے دیکھو اس کے بیان بھی ہوتے ہیں, اور یہ دیکھو اس کی بادشاہ ہے, اور پی ایچ ڈی جو ہے کاشف لطیف بھائی کا بتایا, اویس بھائی کا بتایا, کہ دیکھیں یہ لوگ انگریزی دام ہیں, بیان بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے, دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بتا رہے تھے حضرت والا. فرمایا تھے, پھر حضرت نے فرمایا کہ دنیا کوئی بری تھوڑی ہے, لا باس مل گئے نا علی من اتق اللہ عز و جل, جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا مالداری اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. پھر حضرت نے فرمایا, بہت پیاری بات فرمائی, ہاں یہی فرمایا کہ پوری, تو وہ جو بحریہ والے آئے ہوئے تھے نا, بہت بڑی پوسٹ کے تھے, ارے کپڑے بھی ایسے پہنے تھے, یہاں پہ کوئی بڑے زبردست بٹن لگے ہوئے تھے. تو بہرحال صبح کی بات بتا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا, حضرت جتنے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں پورا پاکستان آپ کے قدموں میں آ جائے نا سدھر جائے گا. کوئی بھی اگر دنیا دار ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے, جو سدھرنا چاہتا ہے تو آپ کے قدموں میں آ جائے اور سدھر جائے گا, اللہ والا بن جائے گا. تو آپ دکھا رہے ہیں اتنے انجینئر ڈاکٹر آپ کے پاس آتے ہیں, تو ڈاکٹر خرم بھی آ گئے, حضرت فرمایا مفتی نعیم صاحب بھی تشریف فرما تھے. مفتی نعیم صاحب نے کہا, حضرت یہ چائلڈ کے ہیڈ ہو گئے, انچارج ہو گئے, چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, اس کے بھی ہیڈ بن گئے. تو حضرت فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیاوی شروع میں مجاہدات ہوتے ہیں دنیاوی ترقی بھی جیسے جو اللہ سے ڈرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اس کو ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اب آگے بات سنو عبد النصیب میاں آپ بھی آیا کرو اب تھوڑی عمر اتنے زیادہ رہے آپ تو ماشاء اللہ بڑے ہو گئے تو وہ اللہ والوں کو تقویٰ ہوتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہر کوئی لڑکی پہ فدا ہو رہا ہے لڑکے پہ فدا ہو رہا ہے فیس بک یوٹیوب پہ تو ہمارے شیخ صاحب بہت بڑا مقام ہے کہ وہ لڑکوں سے ہلکی ہلکی ان کی داڑھی ہوتی ہے ان سے احتیاط کرتے ہیں اس کا مطلب تھوڑی کہ نفرت کرتے ہیں آپ آئیں آ کے بیٹھیں پھر مصطفیٰ بھائی نے سب خوب ہنسایا سب کو ایسے ایسے لطیفے سنائے ماشاء اللہ پھر بتایا حضرت پھر ان کو بتایا بحریہ والوں کو دیکھیں یہاں یہ سب لوگ انٹرنیٹ سے کیبل سے یوٹیوب فیس بک سے بچ کر آتے ہیں اچھے اخلاق سے نظر بچا کے تو یہ تھوڑا بہت ہم لوگ ہنس لیتے ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے ہماری تو یہی دوستی ہم لوگ کوئی ٹی وی نہیں دیکھتے وی سی آر نہیں دیکھتے فلمیں نہیں دیکھتے تو تھوڑا بہت ہنس لیتے ہیں دین میں تو ہنسنا آسانا بھی ہے اس لیے تھوڑا گھر میں بھی لطیفے لطیفے سنایا کریں تھوڑا ہنسی مذاق گھر میں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بولنا بھی چاہیے تو لوگ تاکہ لوگ بیوی بچے بھی دین کے قریب ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جب گھر میں جاتے تھے مسکراتے ہوئے جاتے تھے ماشاء اللہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ جاتے تھے تو تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیتے ہیں اللہ اکبر پہلے اللہ جل جلالہ کہنا واجب ہے اللہ جل جلالہ اللہ اللہ اللہ کھینچ کے کہیں گے نا تو سو دفعہ اگر کوئی پڑھے گا 24,000 دفعہ اللہ اللہ کہنے کا سنون ملے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انسان ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہسپتال میں داخل ہے خان میں یونیورسٹی میں لیاقت نیشنل میں کہیں بھی داخل ہے کوئی بھی نہیں ہے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے عیادت والا بھی کتنی دیر عیادت کرے گا اللہ تو نام تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا ماشاء اللہ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے کروٹ لے گا اس کو کوئی تکلیف ہوئی انجیکشن لگا ٹانکے لگے ہیں بےچارے کروٹ لی اللہ کہہ دیا اللہ کو پسند آئی اللہ کی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اس لیے یہ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے واقعی اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے اگر بے دھڑک بھی ایسی بے دھیانی میں بھی لے لیا وہ بھی اثر کرتا ہے حضرت فرماتے ہیں جو ارادہ کر کے اللہ کا نام لے گا تو کیوں اللہ کی رحمت میں جوش نہیں آئے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ جب مر جاتا ہے نا انسان قبر میں چلے جاتا ہے ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا یہ بہت بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو اللہ کے والوں کے پاس گزریں جو اللہ کے نام میں گزریں جو اللہ کے لیے گزریں جو اللہ کی محبت میں جاتے ہیں یہ سب اللہ کی محبت میں تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور سبحان اللہ عشاء کی مجلس میں میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت مولانا حضرت شاہ فیروز محمد صاحب رحمۃ اللہ کا عجیب بیان ہوا تھا علامہ بنوئی رحمۃ اللہ کی نصیحتیں تھیں اس میں عجیب باتیں تھیں علماء کے لیے اس میں جو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھی تھی اس میں فرمایا تھا بس اخلاص کا اہتمام رکھنا اللہ کے لیے بیان کرنا دنیا کے لیے نہیں اور بھی بہت ساری نصیحتیں تھیں ماشاء اللہ نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم میرے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرانس کے جزیرہ ری یونین تشریف لے گئے تھے فرانس سے تشریف لے گئے تھے اللہ کی محبت میں اس کو اللہ کی محبت کی چوٹ لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اس کو پھرا دیتے ہیں غیب سے اس کا انتظام بھی کرتے ہیں ابھی ہمیں ڈیرا اسماعیل خان سے بلاوا آیا ہوا ہے دیکھیں اگلے ہفتے اگلے مہینے جانے کا ارادہ ہو رہا ہے کچھ ابھی انہیں صاحب کا ایک میسج آیا ہے اور صرف ارادہ ہوا ہے تو کوئی وہاں پہ عالم ہے تین لوگ مجھ سے بیعت ہو گئے ہیں بغیر دیکھے بیان سن کے ایک تو آئے تھے میرے ساتھ ابھی چلے تھے اتنی دور ڈیرہ اسماعیل خان سے سفر کر کے سن کے کہ حضرت والا آپ کو رات خواب میں دیکھا خواب میں میں نے لکھا کہ خواب میں دیکھا آپ ہمارے مدرسے آئے ہوئے ہیں خواب میں زیارت ہو گئی اور یہ سن کر خوش ہوئی الحمدللہ خیر خواب سے کچھ نہیں ہوتا انسان تو اصل تو عمل ہے ارادہ ہو رہا ہے وہاں پنجاب کبھی آج تک گیا نہیں حضرت کے ساتھ تو گیا ہے ماشاء اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ لاہور کا سفر ہوا موجود شیخ کے ساتھ لاہور کا سفر ہوا یہ بہت قیمتی بات ہے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں کو جو تعلق عطا فرماتے ہیں وہ تعلق خاص موقوف ہے صحبت پر کوئی کتنا ہی علامہ ہو اور قابل ہو لیکن اگر اس کو اہل اللہ کی صحبت نہ ملے تو اہل اللہ نہیں ہو سکتا علم کے باوجود کہیں نہ کہیں نفس کی شرارت داخل ہو جائے گی اس لیے دین کو اللہ تعالیٰ نے صحبت پر موقوف رکھا ہے ایک لاکھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک لاکھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی پیدا ہو جائیں لیکن قیامت تک صحابی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب اور بلب جتنے کروڑ ملین پاور کا تھا اس پاور کا کوئی بلب دنیا میں قیامت تک نہیں مل سکتا لہٰذا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا اگر کوئی صحابی جس کی آنکھیں نہیں تھیں آنکھوں میں روشنی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گئے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے امام ہیں امام بخاری بخاری شریف لکھنے والے کتنے بڑے ہیں مگر ایک لاکھ امام بخاری بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے ہمارے اکابر کا جو سلسلہ ہے مختلف شہروں میں اور ملکوں میں جانا کچھ دن وہاں قیام کرنا مجلسیں کرنا یہ حقیقت میں ایسی صحبت اہل اللہ پر عمل ہے اسی بہانے سے مستورات کو پردوں سے آواز تو پہنچتی ہے یہ بھی ایک قسم کی صحبت ان کو حاصل ہے یہ مرد کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کو دیکھ لے تو صحابی ہو گیا اگر اندھا ہے تو نبی اس کو دیکھ لے تو وہ صحابی ہو گیا حالانکہ اس نے خود نہیں دیکھا جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا دیکھا تھا نابینا تھے لیکن حالت ایمان میں خود نہ بھی دیکھ سکے لیکن نبی اس کو دیکھ لے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے عورتیں اگرچہ اپنے شیخ کو نہ دیکھیں کیونکہ ان کے لیے پردے کا حکم ہے لیکن شیخ کی آواز سن لیں اور اس مجلس میں ان کا موجود رہنا یہی ان کی صحبت یافتہ ہونا ہے اس لیے وہ بھی صحابیات ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بغیر دیکھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت کی سماعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت پایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی یہ نہ نبی نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے نبی کو دیکھا لیکن وہ صحابیات ہیں یا نہیں یہ تو صحبت کا طریقہ ہے جو ہمارے اکابر کا چلا آ رہا ہے اکابر کی صحبت مل جائے اگر اکابر نہ ہوں تو ان کے صحبت یافتہ کی صحبت بھی کافی ہے اگر دہلی کے حکیم اجمل خان اب زندہ نہیں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب 10 سال حکیم اجمل خان کے ساتھ رہے ہیں تو آپ ان پر بھی اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بس یہی مسئلہ ہے اب ظاہر بات ہے اکابر تو چلے گئے بڑے چلے گئے لہٰذا ان کی صحبت یافتہ کی صحبت بھی مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھ لو اس کی برکت ایسی ہوتی ہے اب یہ حضرت نے واقعہ سنایا تھا جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں یہ کتاب میں جامع مشکل لے کر آیا ہوں اس سے بہت زبردست یہ واقعہ ہے یہ واقعہ سن کے حضرت شاہ فیروز محمد صاحب نے کہا تمہاری ہمارے 6 نمبر والے گھر میں تشریف لائے تھے تو ہم نے کھانے کا انتظام کیا تھا بہت ماشاء اللہ ان کے میں نے اتنے بیان رکھوا دیے تھے حیدرآباد میں ایک دن میں 8 بیان رکھوایا تھا ان کا گلا بالکل بیٹھ گیا تھا آخر میں ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے کھانے کا انتظام کیا بیگ بنوائی تھی حضرت کے لیے الگ کھانا 6 نمبر کا جو گھر ہے ہمارا ابھی بھی وہاں ہماری خالہ رہتی ہیں تو پردے سے حضرت تھے پھر ہم اسی طرح سے مائک آیا کھانے کے بعد اللہ والے بیان کھانے کے بعد چپ تھوڑی رہتے بیان تو ضرور کرتے ہیں حضرت فیروز احمد صاحب نے یہ والا واقعہ سنایا تھا اس کو سن کے ہمارے خاندان کی کافی عورتوں پہ بہت اثر پڑا تھا کم از کم برقعہ تو نہیں آیا تھا چادر اور دوپٹہ تو آ گیا تھا جو پیر کڈی گھومتی تھی پہلے اور بالکل زلفیں کھول کے تو انہوں نے چادر لے لی تھی اب یہ سنیے گا بہت درد بھرا واقعہ ہے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کے ہاتھ پر 2 خواتین بیعت ہوئیں پردے سے ہوئی تھی جو پہلے بہت گنہگار زندگی گزارتی تھیں اور بیعت ہوئی کپڑے سے پردے سے انہوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی باتیں سنتی رہیں نصیحتیں سنتی رہیں یہاں تک کہ جب جہاد کا ان بزرگوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب چلنا ہے بالا کوٹ اور سکھوں سے جہاد کرنا ہے اس وقت ہندوستان کی بات ہے تو سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید چلے تو یہ دونوں عورتیں رونے لگیں کہ ہم کو توبہ کرا کے آپ کہاں جا رہے ہیں اب ہم کس سے دین سیکھیں گے لہٰذا ہمیں بھی لے چلو. تو سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا تم لوگ کیا کرو گی وہاں چل کر, یہ سب پردے سے بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ جائیں گی اور میدان جہاد کے پہاڑوں کے دامن میں جہاں ہمارا خیمہ ہوگا رات بھر مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا دلیں گی, چکی چلائیں گی. جبکہ بہت پہلے مالدار خاتون تھیں, پھولوں پر سونے والی تھیں. لہٰذا جب جہاد شروع ہوا تو بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامن میں ان کے خیمے لگے. رات بھر چکی چلانے سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کیونکہ یہ کام کبھی نہیں کیا تھا. دلی کے ایک آدمی نے پوچھا ارے میری بہنوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ لوگ پہلے بہت مالدار تھیں, پھولوں پر سونے والی تھیں, نوکر چاکر تھے, تمہاری زندگی آزادی کی تھی, نہ روزہ نہ نماز گنہگار زندگی تھی, لیکن کیا تم کو اب اس میں مزہ آ رہا ہے کہ پھولوں کے بجائے بالا کوٹ کی کنکریوں پر سو رہی ہو اور ہاتھوں میں بجائے پلاؤ بریانیوں کے چھالے پڑ گئے ہیں؟ ان دونوں نے جو کہا اس کو مجھے سنایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ الفاظ نقل کرتا ہوں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں اور مشائخ چشتیہ کے بھی شیخ ہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا تھا. تو بطور نعمت کی عرض کرتا ہوں مولانا شاہ محمد احمد صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں اور 12 سال تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہے. سر سے پیر تک عشق الہی کی آگ بھری ہوئی تھی. ان کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں. حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں جب میں 16 سال کا تھا تو 3 برس تک روزانہ ان کی مسلسل ان کی صحبت اللہ نے نصیب فرمائی. اثر تک تو میں کالج میں حکمت میں پڑھتا تھا. حضرت والا کالج میں پڑھتے تھے اس وقت, یعنی ڈاکٹر بھی بنے اس کے بعد پھر دین کا علم بھی حاصل کیا. اثر تک عموماً یہ ہوتا ہے 5 بجے تک کالج وغیرہ میں لوگ پڑھتے ہیں لڑکے, کالج میں حکمت پڑھتے تھے. اثر کے بعد رات 11 بجے تک حضرت کی صحبت میں بیٹھتا تھا. تو میں نقشبندی بزرگوں کا بھی صحبت یافتہ ہوں, صرف صحبت یافتہ ہی نہیں بلکہ مجاز بیت بھی ہوں. حضرت نے مجھ کو میرے شیخ کے داماد حکیم کلیم اللہ صاحب کو مجاز بیت بنایا ہے, یعنی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ کو سنایا, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہ جب ان 2 عورتوں سے مجاہدین میں سے کسی نے پوچھا, جیسے ہم لوگ یہاں سمبلو سوسائٹی والے اکثر بنگلوں میں رہنے والے ہیں, بڑے اچھے بنگلے گاڑیاں سب کچھ ہیں, تو اب دیکھیے مگر جب اللہ کی محبت آتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب ان دونوں عورتوں سے مجاہدین میں کسی نے پوچھا میری بہنوں تم کو یہاں کنکریوں پر سونے کو مل رہا ہے اور تم دلی کے مالدار گھرانے کی ہو, جیسے دلی وہاں ہندوستان کا بڑا شہر ہے, یہاں کراچی بڑا شہر ہے, رات بھر چکی چلانے سے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ زندگی تم کو مزیدار معلوم ہو رہی ہے دلی میں جو عیش کی زندگی تھی غفلت کی تھی؟ ان دونوں نے جو جواب دیا وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ کو سنایا حضرت والا کو. ان دونوں نے یہ کہا کہ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید ان 2 بزرگوں کے ہاتھ پر جب سے ہم بیٹھ ہوئے ہیں اور پردے کے ساتھ ان کی نصیحتیں سنی ہیں گویا ان کی صحبتیں مل گئیں. ان کنکریوں پر سونے کی تکلیف اٹھانے سے اور مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے رات بھر چکی چلانے سے ان دونوں بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کو ایسا ایمان و یقین عطا ہوا ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکال کر بالا کوٹ کے ان پہاڑوں پر رکھ دیے جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. بتائیے کیسا ایمان نصیب ہوا؟ تو صحبت سے فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ اس لیے ہم لوگ تو قریب رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے حضرت کے سراج سلام کر لیا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے, 10 بجے تک مجلس ہوتی ہے, چلو بھائی عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے, آخر میں چلے گئے. تھوڑا بیٹھنا ضروری ہے, اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت بھی بڑی نعمت ہے, بھاگنا نہیں ہے ان سے. زندگی کیسی بھی گزاری ہے صحبت میں کبھی نہ چھوڑیں, انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لائے گی. کیونکہ سکون صرف یہی ہے دنیا میں, میں نے سارے لوگوں کو دیکھ لیا ہے بڑے بڑے پوسٹوں والوں کو, سکون صرف یہی اور کہیں نہیں ہے. فرمایا اللہ ایسے نہیں ملتا, مجاہدے سے ملتا ہے, تکلیف اٹھانے سے ملتا ہے. جو ظالم ذکر کے مزے سے مست رہے لیکن جہاں عورتیں سامنے آ گئیں وہاں فیل ہو گیا اور اللہ سے دور ہو گیا, کیونکہ حرام لذت کے مقابلے وہ اللہ کو ترجیح نہیں دے رہا, اپنے نفس کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہ شرافت محبت ہے کہ رات کو تہجد پڑھی اللہ سے روئے لیکن جب گناہ کا موقع آیا تو وہاں خدا یاد نہیں رہا؟ موبائل آج کل ہے, یہ ٹچ موبائل چل گئے تو جہاں نفس نے کچھ گدگدی کی اور گندی تصویر دیکھ لی, موبائل پہ اخبار ہی پڑھ لیے, چلو بھی اس میں تو عورت آ رہی ہے بھائی, اس پہ تو تصویریں آ رہی ہیں. تو تہجد میں تو خوب روئے تھے اللہ والوں میں, بڑی روئے تھے, مگر اصلی مجاہدہ یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچائیں, جھوٹ سے بچیں, ہر گناہ سے بچیں. جتنی شریعت کے خلاف معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں ان میں خاص کر عورتوں کا بے پردہ گھومنا بھی شامل ہے. پہلے سن بلوچ میں اتنی بے پردگی نہیں تھی, اب تو عورتیں زلفیں کھول کے نکلنی ہیں, حسین لڑکے نکلنا ہے, چڈیاں پہن پہن کے نکلنا ہے, گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں یہ سوسائٹی میں. تو ہمیں ان سے بچنا ہے بھائی, بری صحبت برا بنا دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں, حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا, اے میری بیویوں پردہ کر لو. تو ہماری دونوں ماؤں نے عرض کیا کہ علیسہ ہوا عاما لا یبصرون ولا یعرفون, کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نہیں ہے, وہ ہم کو کیسے دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افا عمیوانی انتما لستما تبصرانی, کیا تم دونوں بھی نہیں دیکھتی ہو, کیا تم بھی اندھی ہو, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو. جب اللہ نے اپنے معصوم پیغمبر کی پاکیزہ بیویوں کو نابینا صحابی اتنے بڑے صحابی سے پردہ کرایا تو آپ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں, ہم جیسے ناپاکوں کے کیا منہ ہیں کہ تقدس کا دعویٰ کریں. پردہ دونوں طرف سے واجب ہے, یعنی مرد بھی عورتوں کو نہ دیکھیں, عورتوں بھی مردوں کو نہ دیکھیں, نہ مسلمان عورتیں مردوں کو دیکھیں, نہ مسلمان مرد عورتوں کو دیکھیں. اسی لیے ٹیلی ویژن بھی حرام ہے, جیسے ٹیلی ویژن جس گھر میں ہوتا ہے سکون نہیں ہو سکتا. آج کل تو ٹیلی ویژن جو چھوڑ دیں, آج موبائل میں سب ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے چل رہے ہیں, آج کل لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن پر ایک مرد خبریں سنا رہا ہے, عورتیں بیٹھی دیکھ رہی ہیں, نامحرم عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں, ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہیں پاندان لیے ہوئے, ادھر حجن صاحبہ بیٹھی ہیں تسبیح لیے, غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں. حاجی صاحب بھی ہر سال حج کر کے ٹیلی ویژن پر خواتین سے خبریں سن رہے ہیں, کان ہی سے نہیں سنتے آنکھوں سے بھی سنتے ہیں. جو شخص ٹیلی ویژن پر خبر سنتا ہے وہ کان سے بھی سنتا ہے آنکھوں سے بھی سنتا ہے, یعنی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے کہ عورت کیسے مٹک مٹک کر خبر سنا رہی ہے, کیا لچک ہے, کیا الفاظ کو چبا چبا کر بیان کرتی ہے, یہ مشق کرتی ہے کہ ایسے بولو کہ مرد پاگل ہو جائے. جبکہ حکم ہے لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اپنی فطری نرم آواز کو بھاری کر کے بولو, ورنہ جن کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کریں گے, گناہ کے خیالات شروع ہو جائیں گے. خیر القرون کا زمانہ ہے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, قرآن کا نزول ہو رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے جو سردار ہیں نا, اینجلز کے جو سردار, وہ اس وقت اتر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ایسے صحابہ کرام ایسی مبارک ہستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے, لیکن خبردار دوسری نظر مت ڈالنا. لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, پہلی نظر معاف ہے کیونکہ اچانک ہے, لیکن دوسری نظر حرام ہے. آج کل کی عورتیں اور مرد دونوں کہتے ہیں گمراہی کے اندھیروں میں, ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ مولانا پردہ تو دل کا ہے, دل صاف نظر پاک یا دل پاک نظر پاک, نظر صاف. تو معلوم ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان, جن کا ایمان اس مقام پر تھا, فرماتے ہیں جب میں قیامت کے ان جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا مزدد تو یقیناً میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, اتنا یقین مجھ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں دنیا ہی میں حاصل ہے. آج بھی یقین مل سکتا ہے اگر مزدد فیروز احمد صاحب دونوں کا تو مالیے قریب بیٹھے, ان کی صحبت میں دل سے جائیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمارے قریب اس وقت وہی ہیں. جزاک اللہ. دوسرا گلاس نہیں ہے, چلے صحیح ہے, لے سکتے دوسرے سادہ والے گلاس میں, مطلب یہ تھوڑا اسٹائلش ہے نا, دوسرے گلاس میں پی لیں گے, وہ بعد میں لے لیں گے, ابھی ضرورت نہیں, اس سے تھوڑی مشابہت ہوتی ہے اس سے. جائز تو ہے, میں نے حضرت شیخ سے پوچھا تھا نا یہ والا گلاس کے بارے میں, تو میں تو تھوڑا سا احتیاط کر لوں. سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا. بس صحیح ہے, آپ بھی سمجھ گئے؟ تو بہرحال جب قیامت کے جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی صحابی ہیں, اور فرمایا جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا میرے ایمان میں یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, اتنا یقین مجھ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں دنیا ہی میں حاصل ہے. تو جن کا ایمان اس درجے کا ہے گویا وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے تو نظر کی حفاظت کا حکم ہے. اور آج اس زمانے ہمارا کیا حال ہے, ہم لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے کیا؟ ہماری نظر ان کی نظر سے زیادہ صاف ہے, یا دل صاف نظر پاک, یا دل پاک نظر صاف؟ بتائیے کیا ہے, بیوقوفی نادانی کی بات ہے. اس لیے آج کل اولیاء اللہ کم پیدا ہو رہے ہیں, اور کمی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے. گناہ سے بچو, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے جو دوست ہیں نا ان کو میدان محشر کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ دنیا سے جانے کا کوئی غم ہوگا, کیونکہ اعلیٰ چیز کی طرف جا رہے ہیں. دنیا تو مچھر کے بھر کے برابر میں نہیں ہے, وہاں جنت میں جا رہے ہیں, ان کو کیا غم ہوگا؟ اللہ ہمیں بھی اولیاء اللہ بنا دیں, کوئی مشکل نہیں. اگر نہیں بن سکتے, ہم تو بالکل گندے ہیں نالائق, کہاں اولیاء اللہ کا مقام. میں ان کے ساتھ اپنے ڈبے کو لگا تو سکتے ہیں, ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں, فرسٹ کلاس کے ساتھ اپنے ڈبے کو جوڑ دیں, اولیاء اللہ کی مٹے انگریڈینٹس دو ہیں اجزائے ترکیبیہ دو ہیں ایمان اور تقویٰ الذین آمنوا یعنی ایک دفعہ ایمان لانا کافی ہے ہم سب کے ماشاءاللہ ایمان ہے سینے میں وَقَانُوا يَتَّقُونَ جب استمرار ہے جب مضارع پر ماضی داخل ہوتا ہے تو استمراری بن جاتا ہے مطلب یہ ہوا ایمان لانے کے بعد ولی اللہ بننے کے لیے ساری زندگی تقویٰ کا غم اٹھانا گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا نافرمانی سے بچنے کے پاپڑ بیلنے پڑیں گے پہلے پاپڑ بیلنے کو ملیں گے پھر پاپڑ کھانے کو ملیں گے لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پاپڑ بیلنے نہ پڑیں عورتیں بیل کر پیش کر دیں یعنی مجاہدات نہ کرنے پڑیں اور ثمرات مل جائیں ای خیال استو محال استو جنوں تو میں عرض کر رہا تھا صحبت صالحین ہو اہل اللہ کی صحبت خصوصاً کسی صاحب سلسلہ شیخ کی صحبت ہو جو بیعت ہو کسی کے ہاتھ پر تو اس کی صحبت کا کیا کہنا کیونکہ شیخ کی عظمت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے کہ میرا شیخ ہے مثل مشہور ہے اپنا پیر دوسرے کا پیر آدمی عظمت کی وجہ سے اس کی اتباع آسان ہو جاتی ہے اس لیے اکابر نے صحبت شیخ کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے اس لیے اپنے مشائخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرے شیخ کا انتخاب کیا تاکہ سر پر بڑے کا سایہ رہے کیونکہ مقصود اللہ کی ذات ہے شیخ مقصود نہیں ہے شیخ تو ایک رجال اللہ ایک اللہ کا بندہ ہے ایک اللہ کا پیارا بندہ ہے ہم اس کے ساتھ اس لیے جڑ گئے ہیں تاکہ ہمیں اس کے دیکھ کے ہمیں بھی ہمت مل جائے اور اس سے ہم اصلاح کروائیں کہ آپ کیسے اللہ کے پیارے بنے آپ ہمیں بھی بتا دیجئے بس شیخ کو اتنا زیادہ مقصود بنا لینا کہ صاحب ان کے بعد کسی سے دل ہی نہیں لگتا یہ شیخ کے طریق ہے یہ شخص اللہ کے مقابلے میں شخصیت کو ترجیح دے رہا ہے اللہ نے کونو مع الصادقین فرمایا کونو امر سے یعنی امر بنتا ہے مضارے سے جس سے ثابت ہوا معیت صادقین میں استمرار ہو یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں جو سچے ہیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو نیک بھی نہیں سچوں کے ساتھ کیونکہ ظاہر بہت سے لوگ نیک نظر آتے ہیں میں آج کل تو عجیب زمانہ آئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے داڑھی ہے ٹوپی ہے چڈے پہن کے پھونک رہے ہیں داڑھی ہے ٹوپی ہے سگریٹ پھونک رہے ہیں چلو سگریٹ پھونکتے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہاں نماز ہو رہی ہے یہاں نماز چھوڑ رہے ہیں اس لیے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو کوئی زمانہ ایسا نہ ہو کہ معیت صادقین تمہیں حاصل نہ ہو جب شیخ کا انتقال ہو گیا اس کے ساتھ تو ختم ہو گیا دوسرا شیخ تلاش کرو کیونکہ اب اس کا فیض بند ہو گیا مردہ شیخ سے اصلاح نہیں ہوتی وہ زندہ شیخ سے ہوتی ہے آپ میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے تھے نا ہم ان سے بیعت تھے ان کے انتقال کے بعد اب ہم حضرت شیخ فیروز احمد صاحب سے بیعت ہو گئے دونوں کا تم آئیے آواز جا رہی ہے نا ارے آپ اس کی فکر نہ کریں آدھے 20 منٹ تو باقی ہیں وہ سب یہاں ہم 8:20 والی پڑھیں گے اب یہ بہت اچھی مثال حضرت والا مثالوں کے بادشاہ تھے شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ ڈولیں نیچے کنویں میں گری ہوئی ہیں ایک آدمی کنویں کے اوپر زندہ کھڑا ہے اوپر سے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے ہوئے جس سے وہ گری ہوئی ڈولوں کو کنویں سے نکال رہا ہے تو یہ شیخ ہے اس کے دو مرتبے ہیں جسم سے وہ آپ کے ساتھ ہے روح کے اعتبار سے وہ دنیا سے باہر ہے آپ کی روح کو اپنی روح سے پکڑ کر دنیا سے نکال رہا ہے اور اللہ سے ملا رہا ہے ولی اللہ بنا رہا ہے لیکن اگر وہ اوپر کا آدمی جو ڈول نکال رہا تھا انتقال کر گیا تو وہ کنویں سے نہیں نکال سکتا کیونکہ جس ہاتھ میں ڈول اور رسی تھی وہ نہیں رہا لہٰذا اب دوسرا آدمی آئے گا اپنے ڈول ڈال کر کنویں سے دوسری ڈول کو نکالے گا ایسے ہی شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرو کیونکہ اس کا فیض اب بند ہو گیا خود بھی شیخ ہے تو اپنے خصوصی معاملات میں دوسرے شیخ کا محتاج ہوگا میں تو ہوں نالائق مگر میں بھی شیخ یعنی حضرت والا فیروز حضرت شاہ بڑے حضرت والا سے مجھے خلافت تھی میں بھی مدد چھوٹا موٹا شیخ ہوں تو ان کے بعد بھی حضرت السلام علیکم کہاں سے آئے ہیں اچھا کیا حال ہے وعلیکم السلام اوپر بیٹھ جاؤ آرام سے اوپر بیٹھ جاؤ صوفے پہ اس کو اوپر بٹھا دیں ان کو اس طرح بٹھا دیں وہ ادھر اس طرف سر بیٹھ جائیں سبحان اللہ. خود بھی شیخ ہے تو اپنے خصوصی معاملات میں دوسرے شیخ کا محتاج ہوگا اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا جس طرح ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو خود اپنا علاج نہیں کر سکتا دوسرے ڈاکٹر کے مشورے کا محتاج ہوتا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں اس پر میرے دو شیر ہیں جو ری یونین میں ہی ہوئے فرانس میں حضرت والا کا بیان ہوا تھا نہیں پاتا شفا ڈاکٹر خود اپنی دواؤں سے کرے ہے جستجو ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ثانی کی دکتور لکھا ہوا اس میں مگر اس زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں نہیں پاتا شفا دکتور خود اپنی دواؤں سے کرے ہے جستجو دکتور بھی دکتور ثانی کی بدون صحبت مرشد تجھے کیسے شفا ہوگی نہیں جب شیخ اول جستجو کر شیخ ثانی کی ہمارے شیخ اللہ نے ہمیں اتنی نعمت بھی عطا فرمائی الحمدللہ اتنے بڑے اللہ والے عطا فرمائے لیکن شیخ اس کو بناؤ جس سے مناسبت ہو یہ بھی ضروری ہے یہ شرط ہے یہ نہیں کہ میرا باپ ہے یا میرا فلاں ہے میرا فلاں ہے میں بھی اس سے تعلق رکھوں گا یہ راستہ بالکل مناسبت کا ہے اگر مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ کو کسی کا خون چاہیے امیر صاحب کو دیکھا بھائی یہ تگڑا آدمی ہے اس کا خون بھی تگڑا ہوگا لیکن ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی اس کے دبلے پتلے پتلے مولانا داؤد صاحب کا خون فٹ ہوگا تو جب خون گروپ جب خون کا گروپ ملتا ہے پھر ڈاکٹر چڑھاتا ہے اسی سے فائدہ پہنچتا ہے جب تک روحانی بلڈ گروپ نہ ہو اس وقت تک مزہ نہیں نفع کا یعنی فائدے کا مدار مناسبت پر ہے اگر مناسبت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا بہرحال عرض کر رہا ہوں صحبت صالحین صحبت المشائخ کا ہم اہتمام کریں اور جو اس وقت ہمیں حاصل ہے الحمدللہ مجھ کو بھی آپ لوگوں کی صحبت حاصل ہے شیخ اور مرید دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر شیخ اکیلا رہے دین کی دعوت کا کام نہ ہو تو اس کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں جیسے کسی کا بچہ گم ہو گیا ایک آدمی نے اخبار میں پڑھا بچے کو لانے والے کو 50,000 روپیز ملیں گے وہ گیا اور ڈھونڈ کر باپ کے پاس آ گیا وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ لاؤ انعام اگر بچے سے کہتا ہے انعام لاؤ تو مخلص نہیں ہے ابا سے انعام مانگے گا ابا سے پیسے مانگے گا ابا اس بچے کو پیار کرنے سے پہلے اس لانے والے کو پیار کرے گا اور سینے سے لگا کر کہے گا جزاک اللہ آپ نے میرے آنکھوں کی روشنی میرے جگر کا ٹکڑا لا دیا اسی طرح جو محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ کا پہلا پیار جوڑنے والے کو ملتا ہے لیکن علامت یہ ہے کہ بندے سے نہ کہے کہ انعام لاؤ اس طرح بچے سے انعام نہیں مانگتا کیونکہ بچہ کہاں سے دے گا ابا سے لو اسی طرح بندہ کہاں سے دے گا تم ربا سے لو تو جو بندہ اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے کیونکہ گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی صحبت ہی سے نصیب ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگ ری یونین جا رہے ہیں کیسی کیسی لڑکیاں سامنے آتی ہیں مگر بالکل نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اس سے حرام لذت نہیں لیتے تو انسان سوچتا ہے کہ ری یونین میں بہت زیادہ فحاشی ہے فرانس میں کتنی کیسی گندی لڑکیاں ہوں اسلام کیسے ملا رہے ہیں یہ آپ کے کوئی دوست ہیں اچھا اچھا کیسے آپ اگر کوئی تکلیف ہے اوپر بیٹھ جائیں بھلے آرام سے کیسے مزاج ہے آپ خیریت سے سبحان اللہ تو فرما رہے ہیں یہ میرے شیخ کا فرانس کا بیان ہوا تھا تو اس میں فرما رہے ہیں جو بندہ اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے کیونکہ گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ری یونین میں جا رہے ہیں اور کیسی کیسی لڑکیاں سامنے آتی ہیں مگر بالکل نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اس سے حرام لذت نہیں لیتے تو انسان سوچتا ہے جب ہم جیسے انسان بھی یہ کر رہے ہوں تو ہم بھی کریں گے ان کی ہمت کا فیض پہنچتا ہے اور توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو دوستوں اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں ہم بھی کریں آپ بھی کریں یہ دینی مجلس سے ہو رہی ہیں اس میں علم دین بھی مل رہا ہے اللہ والوں کی صحبتیں مل رہی ہیں ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے سوچے کہ مجھے یہاں جو ہے ایک دوسرے کی نیک لوگوں کی صحبتیں مل رہی ہیں سفر کی دعا ہے اس کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ جب کراچی سے حیدرآباد یا حیدرآباد سے کراچی آتے ہیں تو سنت دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا وارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحین اہلہا الینا اے اللہ اس بستی میں برکت عطا فرما یہاں کے پھل فروٹ اور نعمتیں بھی ہم کو نصیب فرما اور اس بستی والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے مگر ہمارے دل میں صرف نیک لوگوں کی محبت ڈال دے ایسا نہ ہو کہ یہودی اور عیسائیوں کی محبت آ جائے وحبب صالحین اہلہا الینا اس بستی کے جو صالحین ہیں ان کی ہمیں محبت نصیب فرما یہ مضمون دلیل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث شریف کی دعا ہے یہ نبی کا مضمون ہے غیر نبی ایسی دعا مانگ سکتا ہے وہ تو کہے گا سب کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں سب کی محبت ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس بستی کے والے صالح ہوں یا غیر صالح سب کے دل میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ وہ ہم سے قریب ہو جائیں ہم سے دین سیکھیں اور غیروں کے دل میں بھی جب ہماری محبت ہوگی تو ان کے شر سے محفوظ رہیں گے لیکن ہمارے دل میں صرف نیک لوگوں کی محبت ہو اللہ والوں کی سچے لوگوں کی کیونکہ غیروں کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے اہل اللہ کی محبت اہل اللہ کے قلب کا ایمان و یقین ان کے پاس بیٹھنے والوں کو آہستہ آہستہ مل جاتا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آ گیا وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اللہ والے بظاہر ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہے زبان بھی حرکت میں نہیں ہے مگر ان کا قلب ہر وقت اللہ کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے بیٹھ کر دیکھ لو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں آپ تاریخ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کی صحبت میں رہے ہوں گے خالی کتاب پڑھ لینے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہو جاتا جن کو کتب بینی تو ملی لیکن قطب بینی نہیں ملی یعنی کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ملی ان کی عقل میں وہ نور اور ایمان و یقین نہیں ہوتا جو انہیں جاہ اور باہ کے ہاتھوں بکنے سے روک سکے یعنی پیسے ملے اللہ کو بھول گئے جاب ملی تخنے چھپا لیے داڑھی کٹوا دی ہیں لڑکیوں کے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور جب کوئی عزت مل گئی اللہ نے بڑی پوسٹیں دے دی یا کوئی ایسی کوئی عزت مل گئی تو بس عزت کی وجہ سے غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں اور جب آج کل یہ موبائل آ گیا ٹچ والا موبائل اس پہ تو بس بوڑھا ہو بوڑھی ہو نانا ہو دادا ہو بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو جوان ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے سب لگے ہوئے بس لڑکی آئے یا لڑکا آئے گندی تصویریں آئے یا کچھ بھی آئے تصویریں آئے کچھ بھی آئے بس دیکھے جا رہے ہیں دنیا کو دیکھنا ضروری ہے اللہ کو ناراض کرنا ضروری اس سے بچنا ضروری نہیں ہے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمت ملتی ہے انسان کو کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے اکیلے جانا ہے اس دنیا سے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے موبائل اس لیے دیا تھا کہ اس پہ گندی تصویریں ہم لوگ دیکھیں تو فرما رہے ہیں جن کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی کہیں شہوت کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہیں عزت کی وجہ سے کہیں بات سے مار کھا گئے کہیں غصے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اس لیے عرض کرتا ہوں صحبت اہل اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے فرما رہے ہیں کہ غیروں کی صحبت سے بچو کل اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت مت کرو معاملات مت کرو مت اولیاء مت بناؤ یعنی معاملہ کر سکتے ہو لین دین خرید و فروخت یہودیوں عیسائیوں سے کر سکتے ہیں لیکن ان کو دوست نہیں بنا سکتے کیونکہ دوستی اور کا مرکز دل ہوتا ہے معاملات کا مرکز جسم ہوتا ہے سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے جسم سے بات کریں گے یہ لاؤ وہ لاؤ لیکن قلب ہم ان کو نہیں دیں گے بس چونکہ محبت کا مرکز قلب ہے معاملات کا مرکز جسم ہے تو اگر قلب صحیح ہے تو کافروں کی معاملات سے خالی ہے ان کے ساتھ معاملات سے نقصان نہیں پہنچ سکتا قلب اللہ والا ہے اور کافر سے مال خرید رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کافر ہے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں تو اس سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اس لیے کفار سے معاملات جائز ہیں محبت موالات حرام اس لیے اللہ نے فرمایا اگر اپنے اسلام اور ایمان کی تم حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے محبت مت کرو آگے اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اسلام چھوڑ کر بھاگ جائے تو دل چھوٹا مت کرو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی تسلی کے لیے ایک مضمون بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو میرے عاشقوں کی ہوگی میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عاشقوں کی قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی اس لیے زیادہ علم کے بجائے محبت اللہ کی زیادہ سیکھو اہل محبت گمراہ نہیں ہو سکتے اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں مجدد ملت ہیں صحبت زیادہ تر اہل محبت کی اختیار کرو تاکہ عشق الہی پیدا ہو خواجہ عزیز الحسن مظلوب رحمۃ اللہ کا شعر یاد آیا فرماتے ہیں میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے یعنی میں اللہ کے در اس کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھ چکا ہوں عمر بھر میں ان کا رہوں گا اللہ کا بن کر رہوں گا سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے یہ خوش ملا کا سر نہیں ہے خوش زاہد کا نہیں ہے عاشقوں کا سر ہے اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا محبت ایسی چیز ہے کہ لغت کے لحاظ سے بھی فصل اور جدائی پر راضی نہیں اگر دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے تو محبت کا لفظ زیادہ نہیں ہو سکتا دونوں ہونٹ الگ کر کے کوئی بڑے سے بڑا قاری بھی محبت کا لفظ نہیں نکال سکتا جس کی لغت ہی متقاضی وصل ہے فصل پر راضی نہیں اس کا مسمع کیسا ہوگا جس کو اللہ محبت دے گا وہ اللہ کے جدائی پر راضی نہیں ہو سکتا یعنی گناہ پھر جو گناہ جو سبب بعد ہے گناہ جو ہے اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے حضرت والا فرما رہے ہیں محبت جب بولتے ہیں محبت میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں یہ تو اللہ سے ہم لوگ اگر ہم اللہ کے سچے عاشق ہیں تو ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے اللہ سے دوری کا سبب اس کا عادی نہیں ہو سکتا گناہوں کا عادی نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کے عاشقین گناہ سے ڈرتے ہیں ان کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے ہم اپنے اللہ سے اپنے محبوب سے دور ہو جائیں کہ ہم اپنے اللہ اور محبوب سے دور ہو جائیں اس لیے صحبت صالحین نمازیں حج عمرہ نفلیں تلاوت ذکر تسبیح کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اللہ اللہ کہتے ہوئے ہمارے قلب و جان اللہ سے چپک جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نصیحت فرمائی ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى یہودیوں اور عیسائیوں سے دل سے دوستی مت کرو علامہ علوسی فرماتے ہیں انما موالات اليهود والنصارى تورث الارتداد دنیا کی سب سے بڑی عربی زبان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی اس میں حضرت والا میرے شیخ اس قرآن کی آیت کے جزء کا تشریح فرما رہے ہیں کہ یعنی یہودیوں نصرانیوں سے عیسائیوں یہودیوں سے محبت کرنے سے محبت کی وجہ سے تم مرتد ہو سکتے ہو یمن میں ایک شخص مرتد ہو گیا اس نے پورے یمن پر اتنا غلبہ حاصل کر لیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمال تھے یعنی صدقات وصول کرنے والے حکام سب کو یمن سے باہر نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اس شخص کو قتل کر دو مرتد واجب القتل ہوتا ہے اس سے لین دین سودا وغیرہ خریدنا بیچنا سب حرام ہے تو فیروز دہلمی کے ہاتھ سے اللہ نے یمن کے اس مرتد کو ہلاک فرمایا اور یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جادوگر تھا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ جادوگر تھا اسی طرح سے آپ قادیانی ہیں تو قادیانیوں سے لین دین کرنا والے خاندان کا بھی ہو تو یہ مرتد لوگ ہیں ان سے لین دین محبت سلام دعا کچھ نہیں کرنی چاہیے بزنس بھی نہیں کر سکتے کافروں سے تو کر سکتے ہیں قادیانیوں سے نہیں کیونکہ یہ لوگ مرتد لوگ ہیں یہاں پہ 8 بجے نماز ہے اشرف مسجد اشرف فرمایا ایک چیز اور عرض کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین سے مرتد ہوتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں عاشقوں کی ایک قوم پیدا فرمائیں گے یحبہم ویحبونا جن سے اللہ محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اس میں ایک بات لکھی ہے علامہ علوسی نے فرمایا اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں فرمایا بندوں کی محبت کو بعد میں کیوں فرمایا اس کا جواب دیتے ہیں اللہ نے اپنی محبت کو اس لیے مقدم کیا یعنی پہلے بات لے کر آئے تاکہ جس کو اللہ سے محبت نصیب ہو جائے گی اس میں ناز نہیں پیدا ہوگا اس کو یقین رہے گا کہ ہم جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی محبت کا ہم پر فیضان ہو رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہی اللہ کو یاد کرتا ہے اس لیے اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیا اور بواسطہ صحابہ کے اور فرمایا بواسطہ صحابہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کا فیضان ہے ہم جو ان کو چاہ رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے دراصل وہی ہم کو چاہ رہے ہیں وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں عام لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی رکعت نفل پڑھتے ہیں جو زیادہ نفل پڑھتا ہے 20 رکعت تہجد پڑھتا ہے اس کو زیادہ بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ بزرگی کا معیار تہجد نوافل میں نہیں ہے تقویٰ پر ہے بعض لوگ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں لیکن دل میں کسی بھی دن بھر کیونکہ وہاں کا بیان تھا فرانس کا کرسچن لڑکی کو نہیں چھوڑتے کسی کرسچن لڑکی کو نہیں چھوڑتے دن بھر ہر ایک کی ٹانگ کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی عبادت کر کے رات بھر عرش اعظم پر ٹنگا ہوا ہے اور دن بھر کافر لڑکیوں کی ٹانگوں میں ٹنگا ہوا ہے سب کو دیکھتا ہے کہ کون سی ولایت ہے اس لیے تقویٰ سے ایمان کا وزن بڑھ جاتا ہے اگر کسی کی ولایت دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھو کتنی تہجد نوافل پڑھتا ہے بلکہ یہ دیکھو کتنی احتیاط سے رہتا ہے لڑکیوں سے بچتا ہے نہیں اس زمانے میں موبائل پہ بچتا ہے کہ نہیں فیس بک یوٹیوب سے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے نہیں جو جتنا بڑا ولی اللہ ہے متقی ہے اتنا بڑا ولی اللہ ہے شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے 10-20 رکعت پڑھ کر کسی اللہ والے کو حقیق نہ سمجھنا کہ ہم نے تو 20 پڑھی ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس اللہ والے کا ایک سجدہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے مولانا شاہ ابراؤ صاحب نے فرمایا ایک مرید نے میرے ساتھ ریل میں سفر کیا میں نے سفر کی تھکن سے تہجد نہیں پڑھی حالانکہ مسافر کے لیے حکم ہے کہ وطن میں جو اعمال کرتا تھا سفر میں بغیر کیے اس کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی بیمار آدمی صحت میں جو اعمال کرتا تھا بیماری میں مفت میں اس کا ثواب ملتا ہے اس وقت کافی مرد اور عورتیں سن رہے ہیں جو بیمار ہیں اب وہ زبردستی اتنے اعمال کر رہے ہیں کہ بس میرے بھائی آپ جب بیمار ہو گئے مرد یا عورتیں بیمار ہو گئیں بلڈ پریشر کی مریض ہیں ہارٹ کی مریض ہیں کولیسٹرول کی مریض ہیں تو جو جوانی میں آپ عبادت کرتے تھے جو صحت میں عبادت کرتے تھے وہی آپ کو ثواب جو ہے بیماری میں ملتا ہے بس اس کی فکر کر لیں فرض واجب سنت موقعہ کی نفلی اعمال اگر ہمت ہے تو کریں ورنہ کم کر لیں زیادہ نفلی اعمال کی فکر مت کریں کیونکہ اب آپ بیمار ہو گئے آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ کو صحت میں ملتا تھا بعض لوگ اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں جب خدا دے مفت میں کھانے کو تو کون جائے کمانے کو اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا اللہ کو محبوب ہے جتنی عظیمت محبوب ہے اتنی رخصت بھی محبوب ہے بلکہ رخصت میں زیادہ خیر ہے حکیم الامت فرماتے ہیں رخصت پر عمل کرنے والا تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا عظیمت والا تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں تو سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑتا ہوں اتنا بڑا مقدس انسان ہوں اور جو رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی تھکن ہے سفر میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مرید تھا ظالم نے سفر میں تہجد پڑھ لی گھر جا کر حکیم اتنے بڑے اللہ والے کو شیخ کو خط لکھا جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے اور بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑے عالم ہندوستان کے ہزاروں مدرسے ان کے انڈر میں ہیں تو فرمایا میں آپ سے اپنی مریدی توڑتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں پایا جبکہ مرید تہجد پڑھ رہا ہے تو مرید افضل ہوا شیخ سے جب حضرت نے یہ واقعہ سنایا تو میرا دل پاش پاش ہو گیا کاش کے جاہل کو عقل ہوتی کہ مولانا کہ اللہ عالم کا سونا تیری عبادت سے افضل تھا نوم العالمی عبادت عالم کا سونا بھی عبادت ہے مولانا گنگوہی نے فرمایا عالم کا سونا عبادت کیوں ہے ایک بڑا ہی جو کارپینٹر ہوتا ہے دروازہ بنا رہا ہے اس کا اوزار گھس گیا اس کے بعد اس نے پتھر پر آدھا گھنٹہ گھسا تو اس آدھے گھنٹے کی مزدوری دیتے ہو نہیں کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنی دیر تک تو تم نے اوزار تیز کیا لہٰذا اس آدھے گھنٹے کی مزدوری نہیں دوں گا تو وہ کہے گا آپ ہی کے کام میں تو اوزار گھسا ہے آپ ہی کا تو دروازہ بنا رہا ہوں تو جو علماء دین اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں اپنے دماغ کو تھکا دیتے ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے تاکہ تازہ دم ہو کر پھر دین پھیلائیں ان میں بازے کے لیے تہجد بھی جائز نہیں اگر وہ تہجد پڑھ لیں گے دن بھر دین سیکھنے کے لیے مجمع آئے گا جیسے آپ لوگ آئے ہیں اور میں کہوں کہ صاحب رات بھر عبادت اتنی زیادہ کی ہے کہ آپ کو پڑھانے کی اب تاب نہیں ہے آپ لوگ تشریف لے جائیے تو کیا اللہ اس سے خوش ہوں گے ایک بادشاہ اپنے بچوں کو استاد مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھائی اچھی طرح سے پڑھانا وہ آیا اور بادشاہ کے لڑکوں سے کہا دیکھو بھائی آج معاف کرنا رات بھر مجھے سجدے میں بڑا مزہ آیا رات بھر روتا رہا ٹھیک سے پڑھایا بھی نہیں سارا وقت جھپکی لیتا رہا اور چلا گیا تو بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ دے گا اس کو انعام تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا بازے بندے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ اس کے پیر دباؤ تاکہ وہ سوتا رہے اٹھنے نہ پائے میرا بندہ دن بھر تھکا ہوا ہے تو سویا ہوا بجائے تقویٰ کے اللہ کو بازے تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچو اتق المحارم حرام کام سے بچو گے تکن عابد الناس دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے آپ سوچیے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور تھکا ہوا ہے سر میں درد ہو تو کیا آپ چاہیں گے وہ رات کو بھی اٹھ کر ابا کی ٹانگ دبائے یا آپ چاہیں گے اس کے سر میں مالش کرو یا آپ چاہیں گے کہ اس کے سر میں مالش کروں اپنے نوکر سے کہیں گے دیکھو بھائی ہمارا بیٹا آج تھکا ہوا ہے ذرا اس کے سر پر بادام کا تیل لگاؤ تاکہ اس کو خوب اچھی نیند آئے بس بازوں کا سونا دوسروں کی عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے آپ میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں میرے شیخ فرماتے ہیں ان باتوں کو خوب پھیلاؤ دین میں تو بہت ساری باتیں ہیں اگر ان پر جو عمل کر لے گا اللہ کا ولی اللہ کا پیارا بن کے دنیا سے جائے گا اور اللہ کا پیارا بننا مردوں کو عورتوں کو یہ فرض اور واجب ہے اگر اللہ کا ولی بن کے دنیا سے نہیں گئے پچھتائیں گے قبر میں جا کے اللہ نہ کرے عذاب ہو اور دنیا میں ہم پریشان ہیں دنیا میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے بھیجا ہے بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کو ہم اپنی زندگی کو سوال لیں سواریں گے کیسے شروع کیسے کریں گے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا اس کے بعد آہستہ آہستہ شیخ سے پوچھ کے جو اللہ والے ہیں ان کے مشائخ جو سچے عورتوں سے پردہ کرنے والے اہل حق ہیں ان سے پوچھ کے چلیں شروع ایسے کریں گے سب سے پہلا کام یہ کر لیں مرد بھی عورتیں بھی اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کروا لیں یہ واجب ہے مردوں پر عورتوں پر اس وقت میرے شیخ 60 سال سے بڑی عمر ہے ماشاء اللہ روزانہ صبح شام قاری صاحب سے اپنے تجوید درست کروا رہے ہیں صبح شام ان کی صحیح ہے درست بہت عرصے سے ان کا معمول ہے قاری صاحب سے دوستی لگائی ہے اور ان سے روزانہ اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کرواتے ہیں اگر الحمدو کی بجائے الحمدو پڑھ دیا تو قرآن شریف غلط ہو جائے گا اس کا مطلب بدل جاتا ہے الحمدو کے بجائے الحمدو پڑھ دیا تو اور بہت سے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں ون ٹو ہوتا ہے نا ون ٹو تو نہیں ہوتا الحمدو نہیں ہوتا الحمدو ہوتا ہے دال پیش دو حمزہ اور عین میں فرق ہو قاف اور کاف میں فرق ہو سین اور صاد میں فرق ہو اللہ کا کلام پڑھنا مردوں پر اور عورتوں پر تجوید کے ساتھ واجب ہے عورتیں کسی قاری سے مرد کسی قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ پڑھیں اپنے گھر میں بلا لیں ورنہ بہتر تو یہ قاری صاحب کے پاس خود جائیں قاریہ بھی موجود ہیں پورے کراچی میں بہت قاریہ ہیں حیدرآباد میں بھی بہت قاریہ ہیں ان سے اپنی تجوید درست کروائیں پہلا عمل تو یہ ہو گیا اگر جو تجوید درست نہیں کروائے گا ساری زندگی نماز میں پڑھے گا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا درود شریف پڑھنا نہیں آتا ایک مسلمان کو پھر خود ہی پچھتانا پڑے گا اس لیے اللہ کا کلام ہے ہمت کر کے اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کروائیں دوسرا عمل فرماتے تھے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مٹھی داڑھی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی رکھنا واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ مونچھیں باریک کر لی جائیں جو لمبی مونچھ رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دی جائے گا منکر نکیر سب عذاب لیں گے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ڈرتا نہیں ہے وہ بس اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو باس کیا کہے گا لڑکے کیا کہیں گے یونیورسٹی کے لڑکے کیا کہیں گے کالج کے لڑکے کیا کہیں گے اور دفتر والے کیا کہیں گے بیوی کیا کہیں گے بچے کیا کہیں گے خاندان والے کیا کہیں گے ارے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیا کہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میری شکل میں کیا نظر آئے کہ تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے ایک مٹھی ہو ایک مٹھی سے کم کرنا چاول برابر کم کرنا بھی حرام ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں 40 قدم سے داڑھی نظر آئے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا ایک مٹھی داڑھی تھی ایک مٹھی سے جب زیادہ ہوتی تھی حج یا عمرہ کرتے تھے کٹوا لیتے تھے ایک مٹھی ہو اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو چھوٹے سے بچے کی نہ ہو داڑھی ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے اس سے اللہ کی محبت گاڑھی ہو جاتی ہے شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے داڑھی رکھنا بہت بڑا جہاد ہے پورا خاندان مذاق اڑاتا ہے ارے تمہاری عمر ہے ارے بھائی تمہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہے ارے بھائی تم داڑھی رکھ لو گے تو پھر تم آگے وہ بھی تو کام کرتے ہو داڑھی سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس لیے ایک مٹھی رکھنی ہے عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں اپنے شوہر بھائی اور کو تھوڑا سا کہہ دیا کریں آواز بند ہو گئی دیکھیں اپنے شوہر بھائی وغیرہ سے کہہ دیا کریں ناشتہ دیتے وقت بھائی آپ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیں تو ان کو بھی وہی ثواب ملے گا اور دوسرا عمل یہ ہے تخنے کھولیں بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من القعبین من الازار فی النار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے تخنا چھپے گا مردوں کے لیے حکم ہے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے کھلا رہیں تخنے کھلے رکھنے چاہیے اس سے تخنا چھپے گا جہنم کی آگ میں جلے گا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے ٹخنا چھپاتا ہے اس کا تسکیہ نہیں توفیق توبہ نہیں دیں گے اس کو دردناک عذاب ہوگا اور اس کا تسکیہ نہیں فرمائیں گے اس کو جو ہے توفیق توبہ نہیں دیں گے اس لیے ہمت کر کے ٹخنے مرد کھول رہے ہیں کھڑے ہوں چل رہے ہوں جیسے میں نے ابھی ٹخنے موزے پہنے موزے چاہے گردن تک سلوا لیں موزے سے پینٹ پہن کے جاتے ہیں آپ کو کالج یونیورسٹی جانا ہے حضرت فرماتے ہیں پینٹ کٹوا دیجیے ٹخنے کھول کے جائیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میچنگ کے موزے پہن لیں کیونکہ کالی کملی والے کا حکم ہے وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا دیٹ پارٹ آف دا اینکل ول گو ان ٹو دا ہیل فائر وچ ول ہائڈ فرام دا گارمنٹ وچ از کمنگ فرام دا اپر سائڈ سو وی ہیو ٹو ہائڈ وی آر ہائڈنگ اور اینکلز فرام دا گارمنٹ اٹ از ویری بگ سن یہ بہت کبیرہ گناہ ہے عمر رضی اللہ عنہ وفات پا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں فرمایا ارفع ازارہ کیا غلام اے غلام اپنے ٹخنے کھول لے ٹخنے مت چھپا تو یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے عورتیں ملا کا شلوار سلوا رہی ہیں اور دو حکم عورتوں کے لیے فرمایا ایک شرعی پردہ کریں اور ایک شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں شرعی پردہ کسے کہتے ہیں عورت کا نام عورت کے معنی مستور کے معنی چھپنے کے ہیں چھپانے کے نہیں ہیں آج کل پرٹ کٹی ہو کے ہر جگہ گھوم رہی ہے عورتیں صاحب باہر جابیں کر رہی ہیں گاڑیاں چلا رہی ہیں جو ہے اللہ قرآن شریف کا پہلے حکم ہے سب سے پہلے اپنے نفس کی خواہش ہے قرآن شریف کا حکم ہے وقرنا فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو آج کل تو مردوں کا نکلنا ہی فتنے سے خالی نہیں ہے عورت نکلے گی تو کتنے فتنے مبتلا ہوگی کتنے لوگوں کو فتنے مبتلا کرے گی اس لیے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا دین وہی رہے گا 14 سال پرانا والا اللہ کا حکم ہے گھروں میں بیٹھی رہو تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے گھر کا جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں آپ شوہر کی خدمت کر رہی ہیں بچوں کی پرورش کر رہی ہیں آپ کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب مل رہا ہے عورت کو باہر کے لیے نہیں بنایا باہر روٹی کپڑا مکان مردوں کے ذمے ہیں عورت کو گھر چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم ہے اتنا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھے تو گھر کے اندر ایسی جگہ پہ پڑھے اندھیرے میں بالکل کونے میں جا کے پڑھے اتنا پردے کا حکم ہے عورتوں کی آواز کا ہی پردہ ہے تو باہر جب جائے گی تو نامحرم مردوں سے بار بار رابطہ پڑے گا ایک ہی مرد سے پی این سے اور پرنسپل سے اور مرد سے ایک ہی مرد سے ٹیکسی والے سے روزانہ رابطہ ہو رہا ہے جب بار بار بات ہوگی تو انسان اس میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اس لیے شریعت میں ہر بات کا حکمت ہوتی ہے اس وقت تو اتنا قربے قیامت کا زمانہ ہے داڑھی والے بھی پکڑے جا رہے ہیں گناہ کے اندر کسی پہ کیا انسان بھروسہ کرے اس لیے بہتر یہی ہے دنیا ہوتے میں جو دنیا کو چھوڑتا ہے نا جب سارے اسباب موجود ہیں اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں پھر آپ ریزائن کریں گی اپنی جاب سے ریزائن کریں گی بس اب میں پھر فائدہ ہے اب کیا جب ریزینیشن کا وقت آ گیا آپ 60 سال کی ہو گئی اس وقت ریزائن کیا تو کیا کیا دنیا ہے اب اللہ کو حکم سمجھ کے کہ بھائی پوری زندگی میں نے پرنسپل بنی پوری زندگی میں نے جاب کی پوری زندگی میں نے اسکول میں گزاری ابھی میرے پاس موقع ہے میں اللہ کے لیے چھوڑتی ہوں پھر آپ کو اجر ملے گا یہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پھر بولیے میں گھر میں بیٹھوں گی اللہ کا حکم ہے عورتوں گھر میں بیٹھنے کے بنا ہے تاکہ آپ کسی کو بتا تو سکیں ہاں میں نے پوری زندگی جو ہے پرنسپل جاب کر کے گزاری جبکہ عورت کو جاب کرنے کا حکم تھوڑی ہے عورت کو تو گھر میں بیٹھنے کا حکم ہے مردوں کو بنایا باہر نکلنے کے لیے آپ اللہ گھر کی ملکہ بن کے بیٹھیں گھر کی ملکہ بنائے گھر میں بیٹھیں شوہر کی خدمت کریں دنیا ہوتے ہوئے پھر انسان بچ کے دکھائے نا سو کمال ہے یہ کیا جب ریٹائرمنٹ ہو گئی پھر پینشن لے رہی بیٹھی ہوئی حق بات کیا چھپائیں حق بات تو حق ہی ہوتی ہے بڑے کڑوی لگے اگر میں نے بیان نہیں کیا اگر کیونکہ آپ لوگ ہم سے ہی اصلاحی تعلق میں ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ دوسری عورتوں میں فائدہ ہو کیونکہ بہت سی عورتیں اس وقت سن رہی ہیں جو پرنسپل جاتی ہیں اسکول جاتی ہیں آپ کو گھر اسکول جانے کے لیے تھوڑی بنائیں آپ کو گھر میں بیٹھو چاہے کتنی تکلیفیں آئیں انشاءاللہ ومئی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مصیبتیں اس سے اخراج عطا فرما دیتے ہیں تو بہرحال تو عورت کے لیے حکم ہے شرعی پردہ کرنے کا کیسے شرعی پردہ کرے گی پہلے تو گھر کے اندر نامحرم مردوں سے دیور تو موت ہے فرمایا دیور سے پردہ ہے جیٹ سے خالو سے مثل بھالو کے گھر میں چلے آئے پھپھا سے بھی پردہ ہے خالہ کے لڑکے تایا کے لڑکے چچا کے لڑکے ماموں کے لڑکے بہنوئی سے بھی پردہ ہے جیٹ سے بھی پردہ ہے دیور سے بھی پردہ ہے یہ دین نے مشکلات نہیں کی ہیں اگر عورت ان سے پردہ نہیں کرے گی تو یہی یہ دیور جیٹ خالو پھپھا گندی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں حرام حرام نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں گھس جاتے ہیں عورتوں میں جا کے پتا یہ عورت پردہ کرتی ہے گھس گئے اور دیکھ رہے ہیں اس کو اور پردے والی کو زیادہ دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کا پردہ توڑیں مگر جو اللہ والی عورت ہوتی ہے وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے وہ وہاں سے نکل کے آ جاتی ہے میں کیوں پھپھا کے سامنے آؤں میں کیوں خالو کے سامنے آؤں ہمیں خالو سے نفرت نہیں ہے پھپھا سے نفرت نہیں ہے ہمیں دیور جیٹھ سے نفرت نہیں ہے ہمیں اللہ کے حکم سب سے آگے رکھنا ہے اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے تو موت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے ہمارے خاندان کی بات سب سے بڑھ کر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے یہ ہمت سچوں کی صحبت سے ملتی ہے گھر کے اندر ان سے بچنا ہے ہم مردوں کو ماسی سے بچنا ہے ماسی آ گئی وہیں بیٹھے ہوئے جھاڑو لگا رہی ہم ماسی کو دیکھ رہے ہیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا وہاں سے اٹھ کے بھاگنا ہے حضرت فرماتے ہیں جب انسان جو ہے نا انسان کو کے اوپر گناہ کی بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ماسی ہے حسین لڑکی ہے حسین غیر حسین ہے بس انسان ہے مرد ہے ملوث ہو جاتا ہے رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی بھی تنہائی میں ہوں تو شیطان کہتا ہے کہ میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ ان کو بھی گناہ کروا سکتا ہے تو ہم اپنے نفس سے کیا بھروسہ کریں آج کل ٹچ والے موبائل نے تو دیندار گھرانوں کو ہی تباہ کر دیا اس میں نیٹ لگا ہوا ہے جب چاہے انسان گناہ کر سکتا ہے اپنے نفس پہ تھوڑی بھروسہ کرنا چاہیے تو شرعی پردے کا کیسے کرنا ہے جب باہر نکلے گی تو سادہ برقعہ پہن کے پورے جسم کو چھپا کر برقعہ خریدیں ہمت کر کے پیسے جمع کر کے برقعہ خریدیں سادہ برقعہ ڈھیلا ڈھالا ہو ٹائٹ نہ ہو ڈیزائن والا نہ ہو سادہ برقعہ ہو ہم 8:20 والی نماز پڑھیں گے یہاں 8 بجے ہیں سادہ برقعہ ہو کیونکہ دین کی بات اہم ہے اس لیے تھوڑا اگر ہم 10 منٹ رک جائیں یہ ضروری ہے پردے کی بات اتنی ابھی بہت سی خواتین ابھی میسج آئے کہ بہت سی خواتین کانفرنس کال پہ سن رہی ہیں گھروں میں 6 خواتین کہیں اور 3 خواتین کہیں اور تو انہوں نے ابھی نیا نیا پردہ شروع کیا ہے اللہ ان کو استقامت دے بہت بڑی بات ہے تو اس لیے گھر سے باہر نکلیں گی تو آپ پردہ کر کے اور سادہ برقعہ پہن کے بھلے آپ کے امی ابو منع کریں آپ کے خاندان والے بہن بھائی اور کوئی بھی منع کر رہا ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی مگر آپ ارادہ کر لیں کہ میری جان جائے تو جائے آج سے مجھے پردہ کرنا ہے اسی کے اندر سکون ہے اگر آپ پردہ نہیں کریں گی کتنے نامحرم مرد اور گندی گندی نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے بتائیے عورت کو دیکھ کے کوئی آنکھوں کا زنا کرے سارا گناہ اس عورت کو ہی ملے گا لعن اللہ ناظر و منظور الیہ لانا تو ایسے شخص پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں جیسے اب ہم سمبل سوسائٹی میں رہتے ہیں روزانہ یہاں پہ عورتیں نکلی ہوتی ہیں حضرت جب اثر میں آتے ہیں حضرت کی نظریں بالکل نیچے ہوتی ہیں گاڑی میں ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہے کہ شاید کسی عورت پہ نظر نہ پڑ جائے یہ سیمپل ہیں یہ لوگ ہمارے لیے کسی محلے میں رہتے ہوئے اپنی نظر بچا رہے ہیں مشکل لگتی ہیں باتیں مگر اللہ والوں کی صحبت سے آسان ہوتی ہے ہمت کرے انسان ہم لوگ ہمت چور بنے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ کوئی پستول رکھ دے ہمارے اور بولے اب جو ہے اب اے عورت تو پردہ کر لے ہم مردوں سے بولے اے مرد اب دیکھ کے دکھاؤ ہماری حسین لڑکی کو نامحرم عورت کو دیکھو اس وقت ہمت آ جائے گی کہ نہیں آئے گی حضرت فرماتے ہیں اس وقت ہمت آ جائے گی تو اللہ نے ابھی ہمت دی ہے ماشاء اللہ صحت طاقت دی ہے ہمت کر کے اپنی ہمت کو استعمال کریں اللہ سے معافی مانگتے رہے اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں عورتوں سے پردہ کروں تو باہر نکلے سادہ برقع پہن کے نقاب کر کے نکلے چہرے کا پردہ ہے چہرے کا پردہ کرنا عورت پہ ضروری ہے ورنہ چہرے سے ہی تو پردہ ہوتا ہے تو اور آنکھوں جوان لڑکی ہے جوان عورت ہے تو آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائے گی ورنہ آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں کیونکہ آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے من جلابی بھی ہن سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لیں ایک تو یہ پردہ ہو گیا اور پھر گھر کے اندر شوہر کا حقوق کا خیال رکھیں جس کا شوہر ناراض ہوگا ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ہاں شوہر اگر ایسے بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ پردہ اتار دو اس کی بات پھر نہیں ماری جائے گی پھر علماء کرام سے مفتی علی کرام سے مشورہ کر لیں کہ شوہر بہت دھمکیاں دے رہا ہے مجھے اگر تم کہ پردہ تو اتار کے پھینک دے اس وقت پھر مشورہ کر لے علماء کرام سے مفتی علی کرام سے مفتی صاحب کا نمبر لے لیجیے آپ کو دے دیا جائے گا آپ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کیونکہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اور دو حکم حضرت نے فرمایا مردوں کے لیے ایک نظر کی حفاظت ایک دل کی حفاظت اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ العیون میں گاڑی چلا رہا تھا گھر والی صاحب بیٹھی ہوئی تھی اب کراچی کی سڑکوں پہ تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں میں نے کہا کاش ہم لوگ جو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے سن شیڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے ہم لوگ اپنی آیت لکھواتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے گاڑی چلاتے وقت بھی احتیاط سے چلانی ہے ایسے آنکھیں بند کر کے بھی نہیں چلانی بالکل بس سامنے دیکھ کے چلائیں گے پتہ چل جائے اندازہ ہو جائے عورت آ رہی ہے نمبر پلیٹ پہ نظر رکھیں گے نیچے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ صاحب نمبر پلیٹ پہ نظر رکھ رہے تھے تو وہ عورت کی زلفیں پوری نمبر پلیٹ تک آ رہی تھیں اب وہ کیسے میں نے کہا استغفار کرو آپ کو اتنے دیکھنے کی ضرورت کیسے کہ میں آپ نے کہا تھا نمبر پلیٹ پہ نظر رکھیں میں تو عورتوں کے عورت کے اس کے بالوں پہ نظر پڑ گئی انسان ہمت تو انسان کوشش کرے نا وہ اس سے پورا مزہ لے لیا عورت کے بال جو ہے سطر میں داخل ہیں استغفار کرتے ہیں گاڑی چلائے یعنی اگر نظر پڑ جائے استغفار کر لے مگر دیکھتا نہ رہے اس کو سگنل پہ رکا ہوا ہے ادھر ادھر مت دیکھے کہ گاڑی لڑکی چلا رہی ہے لڑکا چلا رہا ہے آج کل پتہ نہیں ہوتا لڑکا ہے لڑکی ہے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں آنکھوں کو اللہ نے یہ قیامت تک نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے گا اور ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں ماشاء اللہ جو پردے والی ہیں ان کو بھی حکم ہے یغضضن من ابصارهن کہ اپنی نظروں کو جھکائیں یعنی رکشے والے سے کریم والے سے اوبر والے سے رکشہ والے سے ٹیکسی والے سے یا جو بھی ہے مردوں سے نظر ملا کے بات کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے آپ نقاب ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی دیندار خاتون کہلاتی ہیں مگر مردوں سے نظر ملا کے باتیں کریں گے یہ حرام ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے جیسے مردوں کو حکم ہے نظر بچانے کا عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو بچائیں ممبر سے بیان کرنا مجلس میں بیان کرنا تو آسان ہے عمل کریں گے تو دل پہ پرخچے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں طاہر صاحب کا شعر ہے بہت پیارا شعر ہے کہ ہمیں سنا رہا تھا ایک صاحب کو ہمیں بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر یعنی لڑکیوں سے نظر بچا کے ہم جان بوجھ کے بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر اور ایک اور شعر ہے کہ خون ہر روز خون میں نہاتے ہیں ہم جان بوجھ کر ہمیں بھی پتا ہے کہ بھائی عورتوں کو دیکھنے سے حرام مزہ ملتا ہے نفس کو ملتا ہے تو مگر ہم جان بوجھ کے نظر بچاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں اللہ جو بھی مرد یا عورت نظر بچائے گا بوڑھا یا جوان مرد یا عورت کسی بھی عمر کا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے اور یہ عجیب نور ہے دل میں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے یجید حلاوت فی قلبی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے ایک یہ بات ہوگی ایک غصے کی بات ایسے کرنی تھی بہت سے مرد عورتیں پردہ وغیرہ سب کر لیتے ہیں مگر یہاں پہ فیل ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر اخلاق سے نہیں رہتے ہیں کوشش کریں غصہ آئے سارا پی جائیں معاف کر دیں توازن کے ساتھ رہیں احسان کریں محبت کے ساتھ رہیں محبت کے ساتھ جو رہے گا اس کے گھر جنت بنا رہے گا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں شیطان اس پر لڑوا دیتا ہے تو اس کو معاف کرنا سیکھیں مفتیان کرام سے مشورہ کریں گھر کو جھگڑوں سے بچائیں حضرت والا ہمارے بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنے گھروں کو جھگڑوں سے بچانا چاہیے جھگڑا دین کو بالکل موڑنے والا ہے گالیاں دیتی ہیں بدگمانی جو ہے نفرت پھیلاتی ہیں بدگمانی کرنا اکثر جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا گمان رکھیں مرد عورت یعنی شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے بچوں سے اچھا گمان رکھیں اگر کوئی تربیت کے لیے بات کرنی ہے تو مشائخ سے مشورہ کریں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم کیسے کریں پر لڑائی جھگڑا اور غصہ اچھی بات نہیں ہے غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اوپر غصہ کریں گے اے نفس تجھے ہرگز انٹرنیٹ پہ بیٹھنے نہیں دوں گا کیونکہ گندی تصویریں تو دکھوا دیتا ہے اے نفس تمہیں ہرگز جو ہے ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دوں گا کیونکہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے بھی گندی تصویروں میں چلے جاتا ہے انسان پتہ بھی نہیں چلتا ویڈیو گیم سرچ کرتے کرتے گوگل کے اوپر وہ گندی تصویروں میں چلے جاتا ہے اور پھر او ہو ہو کرتا رہتا ہے ارے بھائی ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم چاہیں اس سے بہتر انسان سو جائے اور کوئی دنیا اتنے سارے گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کر لے کم از کم نیٹ پہ تو نہ بیٹھے کیونکہ فتنہ ہی فتنہ ہے اس پر گھر کے اندر فتنے برس رہے ہیں گھر کے اندر گھس گئے ہیں نیٹ کا فتنہ جو ہے گھر کے اندر گھس گیا ہے موبائل میں ہر وقت جیب میں رہتا ہے کہ جب چاہے انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہیے مفتی تقی اسماعیل ساری سارے عالم میں گھوم کر آئے دارو قاتم عالیہ تو فرمائے تھے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا سب سے عظیم فتنہ یہ موبائل اسمارٹ فون ہے سب سے عظیم فتنہ اب ان کی بات تو حضرت فرمایا فیروز الدین صاحب میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں ان کی بات کو تو ہم لحاظ کر لیں وہ تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں مفتی تقی اسماعیل صاحب کا تو مالیا اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئے ابھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمایا ان کے بھانجے آئے تھے ان سے میری ملاقات ہے حضرت بیمار ہیں اب تو بہتر ہوئی طبیعت پوری دنیا گھوم کر آئے اور یہی فرمایا زمین کا اس زمانے کا عظیم تر فتنہ یہ اسمارٹ فون ہے اس کی وجہ سے دیندار گھرانے بڑے بڑے دیندار داڑھی والے لانیاں اور بڑی بڑی پردے دار خواتین اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں اچھے خاصے چلتے چلتے تباہ ہو گئے اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی نبی الامی یا اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجئے وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجئے ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم حق پہ 100% نہ چلیں ہمیں موت نہ آئے جب تک 100% ہم باطل سے نہ بچ جائیں 100% اپنا بنا لیجئے دین کی نیک باتوں کا الہام فرما دیجئے فرماتے رہیے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق دے اور جو حملوں سے بچنے کی ہمت جو ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان سچوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بن جائیں ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرماتے رہیے میرے پیارے حضرت شاہ فیروز میمن صاحب دامن القاتم عالیہ اے اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما ہمیں اتنے قریب یہ اللہ والے ملے میں ہمیں ان کی صحبتوں میں جا کے بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ان اللہ والوں سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما اچھے اخلاق نصیب فرما رضا بالقضا نصیب فرما گناہوں سے بچنے کی ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما اس عظیم فتنے سے موبائل کی ٹچ والے موبائل اسمارٹ فون کے فتنے سے مجھے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو میرے من جہت النسب من جہت النساء سارے خاندان والوں کو روحانی جسمانی تمام اولاد کو ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اس عظیم فتنے سے بچا لے یا اللہ بچا لے ہم بچا لے اس آگ سے بچا لے اس عظیم اس خطرناک آگ سے ہمیں ہم سب کو بچا لیجئے اللہ اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے ایسا نہ ہو کہ موبائل کے اوپر گندی تصویر دیکھتے ہوئے ہماری موت آ جائے کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں کینسر اتنے پھیل گیا ہے کہ بس اے اللہ ہمیں توفیق دے کے عظیم فتنے سے بچ جائیں ہم اے اللہ ہمیں بچا لے ہمارے بچوں کو بچا لے ہمارے گھر والوں کو بچا لیجئے آپ راضی ہو جائیے رضا والے اعمال نصیب فرما اور یا اللہ ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما دیجئے اپنی اشد محبت عطا فرما اتنی محبت دیتے نفس سے زیادہ اہل ویال سے ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے ہماری ساری جائز حاجت پوری فرما دے جو بیمار ہیں صحت عطا فرما ان کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما اے اللہ اپنی نفس کی اصلاح کے بارے میں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا حرمت سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم